कौन सा चलेगा? हाँ, यय तो यय तो चा तदर्थे अतदर्थे य और यत यय तो यौ तदित य और यत प्रत्यय तदंत से उत्तर पद से नयो नय से पर गुण प्रतिषेध विषयात पर से अंत उदात होगा। पाशानाम समूह पाशानाम समय पहले यत प्रत्यय होता है सूत्र अगर पृष्ठ में पाश्चाधि वो य पाश्य बने न पाश्य पाश्य बने या न पाश्य अपाश्य यहाँ अंतोदात उत्तर पद दंते भव भव दंत्यम न दंत्यम अदंत्यम तो सर्वावयत हो जाएगा अंतोदात। अतदर्थ किम अपाद्यम पादार का अभ्यम से यत होता है वो तो पाद के लिए तदर्थ है अतदर्थ नहीं है इसे अंतोदात नहीं होगा आद्युदात हो जाएगा पूर्व नहीं सर। तदित किम अधेयम न देयम अधेयम अचुयत इदति अचुयत होकर ये अचुयत इदति तो यहाँ न देयम अधेयम नय सर हो जाए हो जाएगा और अद्युदात। गुण प्रतिषेध किम दंत्याद अन्यत अदंत्यम दंत्याद अन्यत अदंत्य करते यहाँ गुण प्रतिषेध नहीं है इसे ये आद्युदात होगा अंतोदात नहीं होगा। तदनुबंध ग्रहण न अतदनुबंध कैसे की परिभाषा है तदनुबंध के है तो अतदनुबंध ग्रहण नहीं होगा जैसे यत में त अनुबंध क्या है और अतदनुबंध ड्य ड्यत ग्रहण नहीं होगा तदनुबंध ग्रहण है अतः सामान्य ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा किंतु तदनुबंध ग्रहण न अतदनुबंध कस्य नेह अवाम देव वामदेवा ड्य होता है ड्य तो यहाँ डी थे अधिक है इसे नहीं होगा तो वामदेव अबाद में आदि उदात होगा। अचका वसकतो अचकौ अच कश्य अचकौ अजंतम कांतम च नहीं परम अंतोदातम अशक्त गम्यायम असत्य में अपच अंतोदात होगा। अपच क्या है पक्तुम शक्नोति पच पचादि अच होगा न पच ये अशक्त अर्थ में पक्तु न सकता इस अर्थ में अभिलिख विलिखित न सकता यहाँ विलेख में युगपद ज्ञान परिग्रह क है क का उदाहरण तो अंतोदात हो जाएगा। अशक्त किम अपचो दीक्षित दीक्षा करने से वो पकाता नहीं भोजन तो यहाँ अशक्त अर्थ नहीं इसे आद्युदात हो गया प्रसरित हो जाएगा। गुण प्रतिषेधित अन्यम पचाद अपच यह पचति सपच पचाद अन्य अपच यहाँ गुण प्रतिषेध नहीं पकाने वाले से भी नहीं आदि उदात होगा अंतोदात नहीं होगा। आक्रोशे च नहे पर अचकौ अंतोदातु आक्रोश अर्थ में अपचो जालम पका सकता है पक्तो न सकृति एवं आक्रोश्यति अपचो जालम जालम असमीक्षकारी पका नहीं सकता है वो क्या पकाएगा तो यहाँ अंतोदात हुआ। अशक्ति नहीं है शक्ति है किंतु आक्रोश में कहते अभिक्षिप एक प्रत्यय एक पद क्या प्रिय अभिक्षेप यहाँ भी विक्षेप करने क्षेप अर्थ में आक्रोश अर्थ में संज्ञायाम अभिक्षेप में कौन उदात होगा अंतोदात प और बाकी सब अनुदात है। नय परम अंतोदातम संज्ञायम आक्रोशे नय से पर अदेवदत्त ये आक्रोश में कहते देवदत्त है तो ये देवदत्त सन या तत्कर्म न करोति स एवं आक्षिपते अदेवदत्त अदेवदत्त अंतोदात हो जाएगा। कृत्यो के स्नुच चार्वाकदयश्च नय से पर कृत्य उक इष्णुच अचारवादी चारवादी नहे पर अंतोदाता आशी अकर्तव्य ये कृत्य प्रत्यय न कर्तव्य कर्तव्य तो अंतोदाते है उकय के लिए अलंकृम निराकृम नहीं लसपत पद से उकय हुआ अनागामुक गम धातु से अंतोदात होगा। इष्णुच के लिए अलंकृत निराकृष इष्णुच हो गया कृ धातु से अलंकृष्णु न अलंकृष्णु अनंकलिष्णु अंत धातु हो जाएगा। इष्णुच ग्रहण खिष्णुच द्व्यनबंध कश्यापि ग्रहणम इष्णुच ग्रहण करेंगे तभी खिष्णुच का ग्रहण हो जाएगा। यद्यपि तदनुबंध ग्रहण अतदनुबंध का नहीं होना चाहिए तो द्व्यनबंध का भी ग्रहण हो जाएगा। कैसे इकारादेर विधान सामर्थ्यात यदि स्नुच नहीं कह करके स्नुच विधान कर दें स्नुच तो उदात भवतेर उदात्तवा तत्पर से हाँ भू धातु से स्नुच प्रत्यय करेंगे तो ईट होकर के इकारादि हो जाता। भू धातु से क्रीधातु करिष्णु नहीं क्री धातु से नहीं क्री धातु से करेंगे तो खाली भू धातु के लिए तो हो जाएगा। ये भू धातु से जो अलंक ये इष्णुच किससे विधान किया क्या सूत्र अलंकृ निरा है अलंकृ खिष्णुज विधा विधो आकर स्पष्ट नहीं ये तो इष्णुच हो गया नहीं भूव खिष्णु जो सूत्र है क्या कौन हाँ ईश्व हाँ भू धातु से खिष्णु कह दिया हाँ भूव खिष्णुच को कहें तो भू धातु से खिष्णुच विधान किया खिष्णुच करने क्या जरूरत है स्नुच का विधान करेंगे स्नुच विधान करते भू धातु से आगे स्नु का रहेगा नु ईट हो जाएगा ईट से ईष्णु बन गया। भू धातु तो एकाच उपदेश अनुदात से निषेधन सेट है ना ईट होकर के बन जाएगा तो ईट होकर जो बन सकता है इष्णुच विधान करना व्यर्थ हुआ खिष्णुच नहीं खिष्णुच में इकार विधान करना खकार का लसक तैतीस संज्ञा इष्णुच विधान करना क्या हुआ ये ज्ञापक है जो अलंकृ निकृत्य उष्णुच जहाँ इसमें आया इष्णुच ग्रहण करने से खिष्णुच का भी ग्रहण होगा नहीं तो भूव स्नुच कह देते तो इकार होकर के इष्णुच शब्द भविष्णु बन जाएगा। भूदस्य स्नुच प्रत्यय करेंगे तो भविष्णु बन जाएगा ना नहीं तो ये खिष्णुच विधान करें इकारादि विधान करना ज्ञापक हुआ तो इसे तृतीय पंथ टीका में क्या दिया भवतेर उदात्तवात तत्परस्य क्या दिया एक खी को काटना है कटावा खी काट देना स्नुच तत्परस्य स्नुच इटे व इकारादि सिदे स्नुच परस्य स्नु विधान करते तो ईटा एव ईट से ही इकारादित्य सिद्धे इकारादि विधान में यह सामान्य अर्थ ज्ञापक और यदि खकार विधान करें तो खुश खकार हल करे ई करना क्या जरूरत है कृष्ण चन्य करके क्या करना चाहिए कृष्ण खकार को साथ तो यह हो गया तो कृष्ण का ग्रहण उनसे ध्यान होता तो अनाढ़्यम भविष्णु आढ़्यम भविष्णु कृष्ण चौकर बन गया न आढ़्यम भविष्णु अनाढ्य भविष्णु उत्तर अंतोदात हो जाएगा। चारवादी के उदाहरण हैं नहीं अब तो पहले खका रहे हैं ना था खका रहेगा तो नहीं खाली नहीं खका रहेगा खीति करना चाहे ना खीति करने से मुम होगा खकार तो चाहिए स्नुच में इस खिस्नुच में खकार अधा कृष्णुच यदि विधान कहते ना खिस्नुच तो भीत है यदि इकार नहीं करके खकार विधान रखेंगे इकार को छोड़कर खकार अधा करेंगे ऐसा होता कृष्णुच हाँ खकार अधा तो स्नुच नहीं तो वहाँ कृष्णुच खकार अधा रहेगा कैसे लेखन है कृष्ण से हाँ अनाढ्यम विष्णु एक चारवादी के लिए न चारु अचारु न चारु अचार में अंतोदात हो जाएगा उकार कौन सोदात होगा अचारु उदाते हैं, असाधु में हाँ साधु कैसे मनता है? इतने ख्याल गुण मालूम है ना, सूत्र पूरा मालूम है। बोलो स्वादि इत एक स्वादि है, स्वादि भी है और बोलो बोलो हाँ साधि है, साधि से साधु बनेगा और एक स्वादि भी है, स्वादु बनता है। राजानो छंदसी राजन और अहन शब्द अंतोदात न राजा अराजा न अन अंतोदात भाषायाम नय स्वर एव और भाषा में ये छंदसी दे दिया, नहीं तो नय स्वर उदात हो जाए आदि उदात हो जाएगा। विभाषा त्रिन्न तीक्षण शुचिषु नय से पर त्रिन कर अकर्ता कर्ता त्रिन प्रत्यय के सूत्र से होगा, त्रिन कर्ता बन जाएगा, न कर्ता कर्ता अंतदा तो हो जाएगा, नहीं तो क्या होना चाहिए नकार और तो कोई जरूरत नहीं, निकार होना चाहिए आद्युदात के नए समास सूत्र से नए स्वर आद्युदात होना था। अन्न न अन्नम अनन्नम अंतदात न तीक्ष्णम तीक्ष्णम अंतदात अवृत्ति क्या होगा अंता न सूची असूचि इस प्रकार पक्षे अव्यय स्वर उदात हो जाएगा आद्युदात। बहुव्रीहा विदमेत तद्भ्य प्रथम पूरणयो क्रियागणने बहुव्रीहो इदम एत तद्भ्य इदम एत तत्से प्रथम पुराणयो हो प्रथम शब्द और पुराण प्रत्यंत हो क्रियागणन में अंतोदातो एभ्यो एभ्यो का था इदम एत तद अनयो हो कयो प्रथम पुराण हो अंतदात इदम प्रथम यस्य स इदम प्रथम प्रथम शब्द हो गया इदम प्रथम अंतदात एत द्वितीय यस्य त एत द्वितीय अंतदात त स पंचम यस्य स तत् पंचम अंतदात ये है पुराण पंचम द्वितीय भी प्रथम पुराणे डॉट है प्रथम पुराण डॉट होकर नहीं बनता है, डॉट होगा तो प्रथम कैसे बनेगा नांता दसंख्या दिर्मठ ये नहीं प्रथम शब्द बनता है इसे नहीं प्रतिरमा होकर बन हाँ वो अलग है ये पुराण प्रत्यंत नहीं। द्वितीय तो हो जाएगा द्वितीय होता है, द्वितीय कैसे बनता है डॉट होता है हैं तो क्या पुराण अर्थ में पुराण उसी में आता पुराण है ना तो द्वितीय से पुराण हो गया केवल प्रथम हो गया और तत्व पंचम हाँ नहीं तो हाँ अब पुराण नहीं होगा तो होगा ही नहीं, प्रथम तो शब्द चला गया प्रथम पुराण एक प्रथम हो गया बाकी पुराण प्रत्यंत। बहुव्रीहो किम धनेन प्रथम धने अनेन अनेन प्रथम इदम प्रथम ये बहुव्रीहो नहीं है इसलिए यहाँ अंतोदात नहीं होगा। इदम शब्द होने से सर्वनामे इदम द उदात होगा कैसे होगा देखो इदम इदम प्रथम गमनाग इदम प्रथम से अनेन तृतीय पद पूरा पद प्रकृति सर अनेन तृतीय पद होने से इदम शब्द का द उदात होगा इदम प्रथम से नहीं नहीं नहीं हो ठीक ठीक हो गया ये तो इदम प्रथम हो गया इदम प्रथम द उदात प्रसरित होगा। तृतीया इति योग विभागा समास कौन किसमें अनेन प्रथम इदम प्रथम इदम एतद्वय किम यत् प्रथम यत् प्रथम अंतुदात ने आदि उदात होगा। प्रथम पुरुण किम तानि बहुनि अस्यति तद्बहु तो यहाँ प्रथम नहीं पुराण प्रत्यंत नहीं अंतोदात नहीं होगा पूरा उदात है आदि उदात। क्रियागण ने किम अयम प्रथम प्रथम का अर्थ प्रधान येषाम ते इदम प्रथम यहाँ प्रथम का अर्थ क्या है क्रियागण नहीं प्रधान इसलिए आदि मध्य उदात होगा इदम शब्द द्रव्य गणन इदम इदम प्रथम प्रधान गणन किम अयम प्रथम येषाम ते इदम प्रथम ये अयम प्रधान हो गया तो खाली अभी इदम शब्द द्वितीय उदा अंतोदात तो है पहले उदात होता है ये देखना पड़ेगा सर्वनाम के लिए आता है आया था कि ये अदंत नहीं है तदादि नाम मोहन से अदंत होता है सर्वनाम के लिए क्या है तस्य सीटा देखो सूत्र देखो अच्छा क्या क्या लिखा है न आगे वृत्ति पढ़ा उदाहरण कितने हैं विश्वतादंत है कि निदम सदा दंत नहीं ना कितने प्रश्न में 98 ये उनादि सूत्र है पीठ यहाँ पीठ उनादि नहीं सांग सर्वनाम नाम ये अंत क्या दिया हाँ तो सर्वनाम संज्ञा करते समय जो अदंत होगा तत्रैव तो इदम शब्द तो पहले सर्वनाम वो नहीं होगा तो प्रातिवेदीय शब्द से अंतदात हो जाएगा फिर से अंतदात कोई विशेष नहीं हुआ तो अच्छा इदम शब्द बनता है कैसे दो तो बनता है इदम शब्द बनता है ना इंद धातु से कमी इंद इदम हाँ इदम तो अंत क उदात होता है तो उदात हो गया तो इदम कम इदम इंदर कमी हाँ पूर्व पूर्व पद कौन कीते होने से नहीं हाँ वो तो हो गया अंतोदात होगा इधर द उदात है जैसे बताए थे ठीक है इधर द उदात होगा एकदम आगे उत्तर पद इदम प्रथमा इदम प्रधाना इति अर्थ उत्तरपदस्य कारित्वात् कपि पूर्वम अंतदातम कप होगा तो उसके पहले अंतदात होगा इदम प्रथम क तो इसमें कप हो गया शेषाद व्या तो म हो गया उदात क सरित हो गया बहुव्रीहो इति अधिकारो वनम समास इत्यत प्राग बुद्ध्य आगे वनम समासे आगे आएगा उसके पहले बहु संख्याया स्तन बहुव्रो अदंत बहुव्रो अंतोदात दो स्तनु यस्य सद्विस्तन अंतोदात चतुस्तना भी अंतोदात संख्याया किम दर्शन यस्तन तो अंतोदात नहीं होगा तो पूर्व पद हो जाएगा प्रकृति बहुव्रो प्रकृतिया पूर्व पदम प्रकृति होगा अन्य प्रत्यय उपोत्तम रीति तो नी हो जाएगा उदात यह स्वरित हो जाएगा ऐसे में जो टीका में देखो नीचे से तृतीय पंक्ति चतुर्थ में कुछ गलत दिया है दिस्तनाम इति दिस्तनाम कहीं ऊपर है कि आगे है विभाषा छंद से है आगे आएगा अच्छा तो आगे देखो मूल देखो संख्या स्तन हो गया स्तन किम द्विशिरा द्वे शिरसि यस्य द्विशिरा तो अंतोदात है ना पूर्व दात हो जाए द्वि विभाषा छंदसी दिस्तनाम करोति यहाँ विभाषाओं से अंतोदात हो जाएगा आद्योदात हो जाएगा यहाँ जो दिस्तनाम करोति में टीका में क्या देखो दिस्तनाम अंतोदात तुम स्वांगाच उपसर्जनाति तीन गीस हुआ गीस होगा तो कहाँ दिस्तना बनेगा दिस्तनी बनेगा चतुस्तना में पूर्व पद प्रकृति शरण चतेर उरनीति चतुर शब्द से नित्वात आदिदात अत्र अंतदात तो अभावत स्वांगादिति गीस न ये स्वांगाच उपसजनाद असंयोग उपदाते है अंतदातों से गीस नहीं सा ठीक नहीं है टीका में कोष्ठ में रखा है ना वो ठीक नहीं है। स्वांगाच उपसजनात असंयोग उपदात उसमें गीस होता है विकल्प से जिस पक्ष में गीस नहीं होगा उस पक्ष में गीस पक्ष में अंतदात सिद्ध है। नीचे टीका में देखो नीचे से तृतीय पंक्ति में द्विस्तन इत्यादि तुम गिसी सती शिष्टत्वाद अंतोदातत्व सिद्धम जब द्विस्तन गीस करेंगे गीस प्रत्यक्षण उदात हो जाएगा उदातन से द्विस्तन तो उदात ही हो जाएगा अंत और बाकी अनुदात हो जाएगा। गीस प्रत्यय में अंतोदात सिद्ध है ऐसे उसका उदाहरण नहीं दिया। जिस पक्ष में गीस नहीं होगा उस पक्ष में टाप टापे पीत अनुदात तो अंत में अनुदात होना चाहिए किंतु वहाँ उदात हुआ किस सूत्र से हुआ संख्यायास्तन व्यवहार सच संख्यायास्तन भी है। इसलिए ये जो टीका में चतुर्शत चतुरुरान हो गया ठीक है आदिदात हो गया किंतु अंतोदात नहीं होने से सांगात इंगीस नहीं हुआ द्विस्तान ये नहीं वो सांगात सूत्र विकल्प से करता है ये थोड़ा कोष्ठा में रखा वो ठीक नहीं है। आगे दिस्तना कर संज्ञायां मित्राजिनयो हो मित्र रजिन अंतदात होगा देव मित्र संज्ञा है किसका नाम अंतदात कृष्णाजिन में अंतदात संज्ञा है कि प्रिय मित्र से सभी मित्र पूर्वपद प्रकृति सर यह उदाते मिश्रित हो जाएगा। ऋषि प्रतिषेधो मित्रे जो संज्ञा मित्र अजिनो दिया है मित्र में ऋषि प्रतिषेध हो जाएगा ऋषि का तो विश्व विश्व विश्वामित्र में ऋषि मित्र चर्च होते दीर्घ होता है ऋषि अर्थ विश्वामित्र है इसमें प्रतिषेध हो जाएगा। संज्ञा मित्र अजिनय हो संज्ञा थे विश्वामित्र अंतोदात नहीं होगा प्रतिषेध हो जाएगा ऋषि का तो हो जाएगा पूर्वपद प्रकृति सर स्व उदात है विश्व में मिश्रित हो जाएगा। व्यवायिनोन्तरम व्यवायन व्यवधायक व्यवधान वाचकात परम अंतोदातम वस्त्रम अंतरम अंतर्गात व्यवधायकम यस्य स वस्त्रांतर वस्त्रे अंतरम व्यवधायक से वस्त्रांतर अंतोदात होगा। व्यवायिनो किम आत्मांतर आत्मांतर ही अंतर शब्द व्यवधायक वाचक यानी अन्य अर्थ कही अन्य स्वभावित अर्थ जो अन्य आत्मा आत्मांतरम करेंगे तो नपुंसक होता है किंतु यहाँ नीचे टीका में चतुर्थ पंक्ति आत्मा का तो स्वभाव अन्य यस्य अंतर का था अन्य स्वभावित पाठ तो यहाँ आत्मांतर में अंतोदात नहीं होगा आत्मन शब्द है आदिउदातो अतधात दिगम से मनिन प्रति होता है नित्यादि आदिउदात हो जाएगा। अन्य स्वभावित अर्थ मुखम स्वांगम अंतोदात होगा गौरव मुखम यस्य मुख अंतोदात हो जाएगा और बाकी अनुदात है। स्वांगम किम दीर्घ मुखा शाला दीर्घम मुखम यस्या शाला या मुख शब्द स्वांग नहीं तो पूर्वपद प्रकृति सर हो जाएगा। पूर्वपद होता है धक प्रत्यय द्रिविधारण से बाहुल का धक और दीर्घ बनता है कितने से कितने नहीं हो दीर्घ में घ उदाते हैं दीर्घ दिया कहीं दीर्घ दीर्घ शब्द प्रत्यय स्वर्ण उदात द्रि धातु से घ प्रत्यय होता है उदात होता है धातु तो उदात था घ प्रत्यय उदात है घ उदात हो गया और मुख है मुँह स्वरित हो जाएगा। ना व्यय दीक्ष दीक्ष शब्द गो महत स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्य न मुखम सांग होने पर अंतोदात नहीं होगा इनसे अव्यय दीक्ष शब्द गो महत स्थूल मुष्टि पृथुवत्स उच्चैर्मुखम से उच्चैर्मुख अंतोदात नहीं होगा अव्यय है चे उदात मुसरित हो जाएगा। प्रांग मुख ये भी मुसरित हो जाए प्रा उदात आदि उदात गो दीक्ष शब्द आ गया आगे गो गौ गौरिव मुख में से बहुबरी है गो षष्ठी समाज करें तो नहीं ना बहुबरी हाँ ठीक बहुबरी चल रहा है इसे गो शब्द उदात मुसरित महत मुख में से महामुख में इस प्रकार हा उदात है मुँह स्वरित है सब ये सब के मुँह उत्सरित हो जाएगा पूर्व उदात स्थूल मुख मिशा मुष्टिमुख मुँह उत्सरित है पृथ्वी मुख थू उदात है वत्सव मुखम यश तो स उदात है पूर्व पद प्रकृति स्वर अत्र सर्वत बहुब्री होने से बहुब्री प्रकृतिया पूर्व पदम गो मुष्टि वत्स पूर्व पद से उपमान रक्षण विकल्प अनेन बाध्यते तो उपमान सूत्र गो मुष्टि वत्स अच्छा जहाँ उपमान के लिए क्या सूत्र है सांग निष्ठोपमानात इति सूत्र निष्ठ देखो सूत्र आगे है निष्ठोपमानात अन्यतर से आगे सूत्र है तो किसी में निष्ठा और उपमान उपमान लेना है तो गो गौरिव मुष्टि वत्स यहाँ या उपमान है उपमान लक्षण से विकल्प है उसका भी बाध हो जाएगा ना व्यय से बाध हो जाएगा निष्ठोपमानाद अन्यतर श्याम निष्ठांताद उपमानवाचिनश्च परम मुख सांगम वांतु धातु बहुव्रीहि में तो निष्ठांत प्रक्षालित मुखम यस्य अंतुधातु हो जाएगा नहीं तो पक्षे निष्ठ उपसर्गम पुरम अंतुद अन्यतर श्याम यह तो पूर्व पदांत उदात है ये पूर्व पदांत उदात तो पूर्व पद उदात हो जाएगा पूर्व पद प्रकृति स्वरते न गति स्वर भी बाध्य थे गति स्वर जहाँ है प्रक्षालित में इसका भी बाध हो जाएगा पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा प्रक्षालित एक पक्ष में प्रक्षालित अंत उदात एक मुख में ख उदात है उपमान का दिया सिंह से मुख में सिंह यहाँ भी निष्ठ उपमान है तो मुख सांग है अंतोदात विकल्प से एक पक्ष ख उदात हो जाएगा और एक पक्ष सिंह पक्ष पूर्व पद प्रकृति स्वर पचादी अच हिंसे हिंसे पचादी अच सिंह तो आद्यंत विपर्य हुआ तो अचपथ है उनसे चित क्या होता है अंतोदात सिंह अंतोदात ह उदात होगा सिंह एक पक्ष में आदि प्रथम पद का अंतोदात दूसरे में ख अंतोदात जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् क्तो कृतमित प्रतिपन्ना जाति काल सुखादि से अनाच्छादनात् क्त प्रत्यय अकृत मित प्रतिपन्नादि सारंग न जगद ये यहाँ बहुव्रीहि समाप्त हो गया कहाँ तक बहुव्रीहि था अंत तो कभी आया नहीं आगे अंत आएगा अंत आगे आएगा अस्म हाँ आगे तो यहाँ यदि तो सारंग जगद सारंग जगद ये ना ऐसा करना पड़ेगा बहुव्रीहि करेंगे तो सज हाँ ठीक है हाँ सारंग जगद ये न पक्षी जगद कोई पशु खा ले कुत्ते आदि सुखा आदि सारंग जगद अंतोदात है मास जातो यस्य मास जात अंतोदात सुख सुखम जातम यस्य सब निष्ठा प्रत्ये दुखम जात ये न बहुब्री समाज में निष्ठांत पूर्व निपात होना चाहिए आगे शायद बताएंगे आगे मूल में ये दिया है ना इतने से पर निष्ठांत उत्तर पद तो निष्ठा उत्तर अंतोदा पर निपात हुआ इस सूत्र ज्ञापक से दुखम जात में से दुख जात ये समय क्या होगा अंतोदाते जाति काले किम पुत्र जात से पुत्र जात पूर्व पद अंतोदा अंतोदाते जा स्वरित है अनाच्छादनात् किम वस्त्र न वस्त्रम छन्नम ये न वस्त्रम अनाच्छादना वस्त्रम छन्नम वस्त्रम आदिदात वस्तुता शब्द है समास कैसे होगा? बहुबरी करना पड़ेगा, वस्त्र न छना तो बहुबरी तो नहीं होगा। त्रन प्रत्यय आदि उदाते हैं, वस्त्रम छन्न कहे तो वस्त्र ही ढका ढक गया, वस्त्र को ढक दिया, वस्त्रम छन्न में ऐसे हो जाएगा वस्त्र को ढका हुआ है, ये ना यार से बन जाएगा। वस्त्रम छन्नम ये मतलब वस्त्र ही ढका गया, वस्त्रम छन्नम ये ना यश्य कहें तो वस्त्र ही ढका गया, ये अर्थ होगा। तो पूरा पद प्रकृति स्वर है तो वह हो जाएगा उदात वस्त्र। अकृत किम कुंड कृत, कुंड कृतम ये न तो कृत शब्द है, अकृत है ना, कृत हो तो नहीं होगा, तो यहाँ आदि उदात है, कुंड शब्द आदि उदात, कुंड प्रतिपन्न ये न कुंड प्रतिपन्न आदि उदात। अस्माद् ज्ञापकाद् निष्टान्तस्य परिनिपात हुआ, नहीं तो आदि उदात होना चाहिए, ए पूर्व निपात होना चाहिए। वस्त्र वस्त्र शब्द आदि उदात दे दिया, कुंड शब्द आदि उदात है। आगे वा जाते हैं, जाति काल सुखादि हुआ, परो जात शब्द वा अंतोदात दंता जाता ऐसे दंतो जातो ऐसे से दंत जात अंतोदात होगा, एक पक्ष में आदिदात हो जाएगा, माँ से जाते में इस प्रकार। नय शुभ्याम बहुब्रह उत्तरपद अंतोदात होगा, नय से पर और सूचे पर अभिद्यमान ब्रह से अभ्री अंतोदात शोभन मास ये सोमास मास ऐसे उदय मासे अंतोदात कपि पूर्व नय शुभ्याम परम यद उत्तरपदम तदंत से समास से पूर्व उदातम कपि परे क पर हो तो पूर्व उदात कपि पूर्व उदात हो जाएगा। नय से पर स्वे पर उत्तरपद अब्रह्म बंधुक नय शुभ्याम पर यद उत्तरपदम नय शुभ्याम परम यद उत्तरपद तदा सुख सुख हाँ तो अब ब्रह्मबंधुक ब्रह्मबंधु यस्य बहुबरी करके नहीं करें नहीं नहीं नहीं अब्रह्म बंधु यस्य ब्रह्म बिन्न से अब्रह्म बंधुक धु उदाते क स्वरित होगा। सुकुमारिका में सुशोभना कुमारी यस्य सुकुमारिका तो रि क हो जाएगा स्वरित सुकुमारी होता उदात हो जाएगा रि उदात। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् ह्रस्वान्त उत्तरपदे समासे ह्रस्वान्ते उत्तरपदे समासे वा अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तम् अन्त्य के पूर्व उदात्त अन्त्य नहीं अन्त्य के पूर्व उदात्त कपि नय शुभ्याम परम बहुव्रीहौ क पर रहते नय से पर अभ्रीहिका में अन्त्यात् पूर्व ही उदात्त ही हो गया सरित सुमासक ह्रस्वान्ते ब्रही सुमास माँ उदात सस्वरित हो गया। पूर्वमित अनुवर्तमाने पुनः पूर्वग्रहणम अंत्यात् पूर्वम प्रवृत्ति भेदन नियमार्थम नियम के लिए ह्रस्वान्त होगा तो अंत्यादिव पूर्वम पूर्वपदम उदातम ह्रस्वान्त होगा तो न कपि पूर्वम दीर्घ हो गया तो क्या होगा कप के पहले पूर्व ह्रस्वान्ते अंत्यादेव पुरम उदातम न कपि पुरम कपि पुर नहीं अंत्याद ए पुरम अज्ञक में अंत्यादेव पुरम उदातम अज्ञक में क्या ह्रस्वान्ते अंत्यादेव पुरम पुरपदम उदातम अंत्यादेव पुरपदम पूरम इति अनुवर्तन अज्ञक में कव कवंत से अंत उदातत्वम कवंत का अंत उदात कई उदात होगा अज्ञ कह तो अंत्यादि पुरम अज्ञ कह अज्ञ क में विद्यमान ज्ञ यस्य ज्ञा ज्ञा भी हो जाएगा ज्ञा यस्य अज्ञ क बन गया तो कौन से तो हाँ ये ज्ञा से तो है तो इसमें क्या दिया कवंत सेव अंतोदातत्व कवंत से नास्ति ज्ञा से अज्ञ अत्र यदि ऐसा नियम न सै तरी एत अभाव कपिपुरम अच्छा कपिपुर में ज्ञा उदात हो जाता था तभी क उदात हो जाएगा न नए से भ्याम थी कवंत से उदात तो ह्रस्वान्त हो तो अंत्यत पूर्व उदात है और न कपिपुरम, ठीक है, कपिपुरा नहीं लग करके अंत्य अंत्य अंत्यात्पुरम, अंत्यात्पूर्व कहेंगे तो अंत्य तो क हो गया, उसके पूर्व ज्ञ हो जाता है, ह्रस्वान्ते समासक में तो अंत्य पूर्व हुआ, और अज्ञ में अदंत नहीं, अज्ञ के अंत्यात्पुरम उदात्तभावी नास्ति, अंत्यात्पूर्व उदात्तभावी नास्ति। अच्छा, अंत्य के पहले उदात्त होने वाला कोई नहीं है, उत्तर पद में, उत्तर पद में अंत्यत के पहले होने के, अभी पूर्व पद अ है, अंत्य है ज्ञ, उत्तर पद के अंत्यात पूर्व कौन है, उत्तर पद में अ कहाँ है, ये तो पूर्व पद में, उत्तर पद में अंत्यात पूर्व कोई नहीं है, यदि अंत्यात पूर्व उत्तर भा उदात भावी नास्ती थी एतद अभावे तो अज्ञ का में कपिपूर्व लगना चाहिए, उसकी व्यावृत्ति होगी, कपिपुर को बात करके अभी अंत अज्ञ का हो गया, कई उदात न सभ्या में होगा, यही इतने ये दिया, इसमें स्पष्ट नहीं दिया, ये हो गया अंत्यात पूर्व उदात भावी किसका, पूर्व पदस्य उत्तराभावी नास्ती थे तथा कपिपुरम हो गया, कब अंत उदात हो गया ओम।